až svedeš chlapče první pany. O, až tě svedou krinolíny. Přelezeš přes klášterní bránu. Ská Bože, odpusť mi mé viny. Jsou přece vzetí. Jsou však činy. On již se všecko rozbije. Žádný hřích není bez příčiny. O, ty brži. O, te grie. Nebuďte hoši jako ctiny. Naschledanou. Ne, ádie. Ať žije krása kocovi. O, ty brži. O, ty brži. O, te grie. Ostatně čeho bych litoval? Ta malá lítost brzy pomine. Tam ti se nejednou v životě spálí. A přece mě jaksi litovali. Pro malé svůdné nic jež se vždy rozplyne. Jste starší, já jsem neskušený. Tam ti už milovali ženy, zatímco já jsem se držel knih. Jak malý chlapec, jak starý mnich. V maltéském řádu jehož kříž nosí. Já, mladý rytíř de Grie, stal bych se možná v soubojích křivonosím. Rytíř je rytíř a tak zabije. Oč krásnější je duchovní stav, než šable, vždy krátká a vždycky znovu tupá. Být vyšnořen v ornátech jako páv, snad dotáhnu to jednou na biskupa. Žít podle boží vůle správně. A hlavně mít vedle sebe v kostele tak báječného přítele, jako je ty verš. Jiný muž takového rodu, jak jste vy, příteli de Grie, by myslel jen na to, co kde užije. By byl marnivý, by pěstoval jen módu, by hazardoval s odvahou, by zahanboval slabé. Vy jste ctnostní celou povahou, bude z vás nejvlídnější abé. Vy jste jim i bez sutany, můj milý. Až jednou zarakotí klíč v těch černých vratech semináře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře. S Bohem mé dětství, si jak míč, uhasla tvoje svatozáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře. Až otevřu svůj nebeklíč, až začnu plakat do polštáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře. Jste citlivý, něžný, bohatý. Mně se vždy smutek věsil na paty. Nebyl jsem nikdy vesel, nikdy příliš zdrav, tak co mi zbývá, než zvolit si duchovní stav? Je lehko být cnostný, když chybí ti k životu síla. Sutana se mi už od dětství zalíbila. Dost lehko je mi zasloužit si nebe. Jste horký, leďte moje rukaze. Jste krásný, leďte mě to nesluší. Já spoléhám se už jen na duši. Proč sváděl jsem vás vždycky ke zbožnosti? Já, který neznám kouzlo bez zbožnosti. Já jenž jsem žal, jak kopřivy svou ctnost. Rozpláčte mě, prosím, ne, už dost. Ten malý smutek brzy pomin. Tam ti se nejednou v životě spálí. A přeci vás jaksi litovat. Pro malé svůdné nic, jež se vždy rozplyne. Jdu za vámi prostě. Jdu za vámi rád. Nemusíte se o mě bát. Koho neslyším tu naříkat? Vzpomínám často a rád na čas, kdy byl jsem ještě u váš očí, jak jste byl malý. Nevěřím svým očím vydat vás, nyní jako rytíře. Divím se to, bude to knavíře. Už za krátký čas bude ze mě abé. Abé. Ach, abé, to je profňukové. Proč krasavece kdy chce sednout k udělale? Aby se vystříhal všech světských šaleb. Nevěří nikdy. Krev je přece krev. Jednou vám přeběhne přes cestu kočka a dáte celý život za úsměv. Dostatník přijel, účet chvilku počká. A dáte celý život za krásu. Ale nějaká kráska z Arasu. Pierre! Ještě košík! Ještě jeden košíček, ten malovaný s uchem! Jsou tam mé... a mé... Pierre! Slečno. Jsem Manon. Manon. Jsem Manon Lesko. Manon Lesko. To je Pierre, nese mé košíčky. Pije, košíčky, klaním se vám. Ach, umusím jít pro krásu. Co vás sem přivádí z Arasu? Posílám sem otec s mátí za ctihodnou sestrou Františkou, abych i já se mohla státi jeptiškou. Dnes mám čas jenom do večera a večer vstoupím do kláštera. Dnes večer? Či v noci? Nemůžete se střižet trochu déle? V noci už budu spát i v celé. Až zeřeví se Amián, budou vonět v parku růže a mě žádný nepomůže, ani Bůh, ani svatý Damián. Děkuji vám za vaši galantnost, pane. Mluvil jsem galantně? Ze samé galantnosti jste vzýval svatého Damiana. Nejsem tak galantní, naopak. Stihla mě právě krutá rána. Nejsem tak neskušená, abych nevěděla, že mě litujete. Manon. Jsem jako spitý. Vychápete mé city? Jak bych je nechápala? Už dávno, dávno nejsem malá. Ach, Manon Lesko. Je mi až skoro líto mého jména. Už nebudu Manon, ta Manon nezvedená, ta Manon nezbedná, ta Manon z Arasu. Umřít pro krásu. Líbí se mi, pane, že mne litujete. Lituji se sama, netušíte jak. Těšil mě ten svět, v němž všecko z jara kvete. Každé poupě, každé kvítko, každý pták. Neposlušná Manon rozpustila, máte žít jinak, než žila. Manon, která žila volně jako pták, máte žít jinak? Řekněte mi, jak? Manon, krásná Manon. Krásná? Ještě dnes. Zítra už jen hezká, pozítří. Co bude pozítří? Já, vy, ty Bež, my dva, všichni tři. Víte? Nejdu dobrovolně do kláštera. Snad tam dobrovolně chodí málo která. Mě tam posílají rodiče. Doma jsem měla troje paklíče pro případ, že bych chtěla večer z domu. Nevíte, co je to pro mě za pohromu mít za hlídače místo Pierra nějakou představenou kláštera? Rodiče chtějí zachránit mou ctnost. Proč vlastně, proč mám hroznou zlost? Ukrutníci. Žila jsem tak šťastně. Co si myslí vlastně? Chtěl bych jim to říci. Co si myslí? Vidíte. Rodiče, styďte se před, styďte. Manon, Manon, jaký žal. Manon, co bych za to dal, kdybych vás byl potkal včera? Nevstupujte do kláštera. Vím to. Budu plakat na klášterním loži. Nesmíte mě lákat. Je to vůle Boží. Spolehněte se na mou čest a na něžnost, když vnukla jste mi. že stihne spravedlivý trest každého člověka na této zemi, jenž by vám přeložil stéblo přes cestu. Ať se třeba stokrát v krvi brodím, nenechám vaše utrpení bez trestu. Achmano Mlesko, já vás vysvobodím. Ve vašem věku člověk nesklame. Snad se ještě jednou setkáme. Kdybyste mi tak pomohl na svobodu, ať jsem jen prostá z měšťanského rodu, byla bych vám navždy díkem povinná. No, krásná, sladká, něžná, nevinná. V maltéském řádu jehož kříž nosím. Já, mladý rytíř de Grie, stanu se pro vás v soubojích křivonosím. Rytíři, rytíř, tedy zabije. Jsem ráda, že jsem tak mladá. Snad se to všechno změní, když rytíř mě poklony skládá, když rytíř našel ve mně zalíbení. Pierre, ještě košík, ještě jeden košíček, jsou tam mé... Amel, Pierre, můj bratranec. Jsem šťastná, že ho potkávám v Amiánu. Odložím své vstoupení do kláštera na zítřek, abych si mohla popřát potěšení po večeře s ním. Ani se nedivím. Klášter dnes schoříte. Vždyť je to už naposledy. Pierre, proč zrudl jste až do krve? Vždyť je to už naposledy. Poprvé. Jsem slečno v pěkné kaši. Co tomu řeknou vaši? Co tomu řekne představená? Jste slečno Manon roztomilá žena. Být vaším strážcem je však nevděčné. Nestrachujte se, je to zbytečné. Vraťte se jenom klidně do Arasu. Manon má ještě dost a dosti času. Sám zavedu jí k branám kláštera. Hleďte, je unavena chuděra. Pierre, mé košíčky tam nahoru. Nějaký pěkný pokojíček a zbohem, Pierre, pozdravujte všechny v Arasu. Umřít pro krásu. Učete hotov? Zase se platit? Právě jsem se k vám rozhodl vrátit. Večeři pro dva, dáma přespí to. Hle, šnek jenž opouští svou ulitu. Jsem šťastná, můj rytíři, pro tu roztomilou náhodu. O den se prodloužil mou svobodu. O den? Proč ne o 4? Jsem šťastná, můj rytíři, jsem šťastná, opravdu moc. Prodloužil jste mi svobodu o 1 noc. O 1 noc? A proč ne o 4? Rytíři de Grie, odcházím do pokoji. Je-li to zatažené okno moje? Až vytáhnu v něm záclonu, přijďte mi složit poklonu. Amiáne, děkuji vám, svatý Damiáne. Pan Abbé de Grie zapomněl, jak se zpívá Kyrie. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Zkoušíte můj milý gregoriánský chorál. Tak trochu jsem si zakokrhal ty verži. Snad zde nepilo. Nebyl, opilý však jsem až běda. Jak to? Nerozumím vám. Ani já nerozumím se sám. Jsem náhle hrdý na maltéský svůj kříž. Má dobrá předsevzetí, jsou mi teď na obtíž. Jsem si jist, že máte na mysli nějaký záměr, který vy chcete skrýt. Vidím to na vás. Jsem snad povinen skládat vám účty ze svých záměrů? Ne, avšak jednal jste se mnou vždycky jako s přítelem. A jako přítel zasloužím si od vás přímost a důvěru. Neskrýval jsem vám nikdy nic. I teď bych se vám velice rád svěřil. Dnes vyšlo mi štěstí na půl cesty vstříc. Chtěl byste, abych se mu zpronevěřil, i kdybyste chtěl. Už nemohu. Nemohu ty verži. Nemohu. Za nic na světě nemohu. Co nemůžete, de Grie? Nemohu se zpronevěřit svému štěstí. Jakému štěstí? Nemohu vám říci, jakému štěstí se nemohu zpronevěřit, ale nemohu se mu zpronevěřit a nemohu vám to říci. Zde máte talisman. Třeba vám pomůže. Nemůže. Řekl jste mi dnes, ty Berši, že jsem hezký. Jsem hezký? Opravdu? Mně se teď nelíbíte a Bohu jistě také ne. Vám ne a Bohu snad rovněž ne. Ale rád bych věděl, mohu-li se opravdu líbit Manon. Manon? Kdo je Manon? Manon je můj osud. Manon je můj osud. Manon je všecko, co neznal jsem dosud. Manon je první a poslední můj hřích. Nepoznat Manon nemiloval bych. Manon je motýl. Manon je včela. Manon je růže hozená do kostela. Manon je všecko, co nestratí nikdy svůj bel. Manon je rozum, který mi uletěl. Manon je dítě, Manon je plavovláska. Manon je první a poslední má láska. Manon, ach Manon, Manon z Arasu. Manon je moje, umřít pro krásu. Podle toho je Manon ďábel v podobě nějaké hezké poběhlice. Dobře, že nejste rytíř, už byste nežil. Ale sponě bych se nedožil vašeho neštěstí. Manon podobná andělům. Manon pro níž zhořečím svým přátelům. Manon milenko, Manon dítě. Manon, ach Manon. Manon, miluji tě! Manon se líbím všem. Co na mě lidé mají? Mě nezajímají jen jeden. Čím to, že já Manon, si přesto všímám jich? Čím to, že já Manon, stropím z nich ráda smích? Každý mi něco slíbí, mně se líbí jen jeden. Čím to, že já Manon, ať je mi 16 let, čím to, že já, Manon, mám opustit náš svět? Vždyť život trvá chvíli, ach, vždyť ten život, milý, je jeden. Manon. Posaďte se, můj milý, přece nebudete klečet jak za trest. Moje střevíčky nemají ústa. Manon, co to bylo? Polibek, hubička, dal jste mi pusinku, můj milý. My jsme se políbili. Skoro. Tak trošičku. A nyní trošku víc. Chci hladit vaši ručičku. Co ještě? Nic, už nic. Kéž by mi vaše ruka náležela. Chtěl bych jí spoutat zlatým prstenem, pak byste mě snad patřila, aby celá mé srdce hoří pro vás plamenem. Ach, Manon, lesku, já se nepoznávám. Co bylo včera, není. Není už. Počni mi bousy, běda, čím se stávám. Ach, Manon, lesko, Manon, já jsem muž. Ať spadnou cáry těchto bídných rolet. Překáže mě, jak ten tě smíšat. Mé srdce, nesmíš mě tak bolet. Já vás mám, Manon, rád. Já vás mám, Manon, rád. Jak se vám líbí tento náhrdelník? Vručili mi ho v bazaru. Odhadl bych jej, kdybych byl celník, na 530 dolarů. Manon, já se nic nemohu. To láska. Má láska mě svedla. Láska? Já ne? Vy, Manon. Vy ne a přece vy. Vy ovšem, to se ví. Kdo jiný mohl by mě své hezky než Manon Lesko, mé štěstí? Manon, Manon, sladká hříšnice. A kdo by to mohl jiný být? Ach, dny a noci, týdny, měsíce, já bez vás nemohu žít. Manon, Manon, jaká nádhera. A kdo by to mohl jiný být? Vy rozlučte se s mě kláštera, já bez vás nemohu žít. Vy ne, a přece vy. Vy ovšem, to se ví. Kdo jiný mohl by mě svésti než rytíř de Grie, mé štěstí? Manon Lesko, jaká nádhera. Ach, kdo by to mohl jiný být? Já rozloučím se se zmi kláštera. Já bez vás nemohu žít. Vy ne, a přece vy. Vy ovšem, to se ví. Už zadajte si mě dětský hraček. Jste má můj jedináček. Manon, přísahám vám šlechticky. Ach, kdo by to mohl jiný být? Jste má žena, moje navždycky. Já bez vás nemohu žít. Manon, Manon, sladká nevěsto. Ach, kdo by to mohl jiný být? My spolu utečeme za město. Já bez vás nemohu žít. Vy tady myslíte, že jsme svoji? Jsme svoji, Manon. Pierre už tedy není mým strážcem. Ne, drahá Manon, už není. A představená kláštera rovněž ne? Ne, Manon, ani představená kláštera. A vy, můj rytíři de Grie? Já jsem váš milenec, Manon. To je hezké. Mám milence. Rytíř de Grie, můj milenec. A což mým strážcem nejste? Jak bych nebyl, Manon Lesko. A ani na chvilku ode mě neodejdete? Ani na chvilku. To je pěkné. Tedy ani na chvilku. Ani na chvilku, Manon. Hlídejte si mě, rytíři de Grie. Hlídejte si svou malou Manon. Ještě to neskusila být bez dohledu. Světe mám rytíře a on mě hlídá. To je hezké. Máme-li být však svoji, nezbývá nám nic než útěk. Zítra, ještě dřív, než přijde Pierre, vydáme se na cestu. Ještě dnes, Manon, najmu troškáře. Slíbil jste mi, že ani na chvilku ode mě neodejdete. Teď jen na chvilku a pak už ani na chvilku. Manon, Manon, sladká hříšnice, ach, kdo by to mohl jí být? Ach, dny a noci, týdny, měsíce, já bez vás nemohu žít. Jak jsem šťastný. Nic mne netíží. Jak by mohl kdo tak šťastný být? My budeme spolu. Spolu v Paříži. Já bez vás nemohu žít. Čím to, že já, Manon, tak šťastná jsem? Čím to, že já, Manon, se líbím všem? Co na mě lidé mají? Mě nezajímají jen jeden, jen jeden, jen jeden. Dovolte, slečno, abych se vám představil. Jsem váš soused, pan Dival. Velkostatkář a prokurátor soudního dvora z Paříže. Dostáváte tedy lidi za mříže? Kdo jste vy, slečno? Co jsem živ neviděl, jsem Famiánu takový div. Jsem Manon. Manon. Manon Lesko. Ano, Lesko. Z Arasu. Toto je můj pokojíček. Váš pokojíček. Smím k vám vstoupit, abych vám složil poklon. Proč ne? Jen na slovíčku. Prosím. Čím to, že já, Manon, si přesto všímám jich? Čím to, že já, Manon, si tropím z nich ráda smích? Každý mi něco slíbí. Mně se líbí jen jeden. Jen jeden, jen jeden. Škoda, že nemám kytici, abych vám ji podal. Jste okouzlující. A kdybych dodal, že jste nejpůvabnější dívenka na světě, nebyla by to lépe. Hleďte, co jsem zdědil po tetě. Nádherný. A líbí se mi. Mně se líbí též. Smím zkusit, jak by vám slušel slečno? Ale prosím, šperky já ráda nosím. Co vás to však napadlo? Pohleďte, tamhle je zrcadlo. Vidím se v něm odtud dobře celá. Kdybyste ten náhrdelník chtěla. Proč ne? Zdali pak víte, kolik stál? Nevím. Přes 500 dolarů. A vy jste mi ho dal? Ani sám nevím. Zde je tedy. Neurazila jste se naposledy? Ne. Proč pak, pane Divala? Jste krásná srdčna. Zoufalé. Nechte si náhrdelník zatím. Na večer se sem ještě vrátím. Smím se sem na večer vrátit. Proč ne? Slečno. Pane Divale? Čím to, že já mám, ač je mi 16 let, čím to, že já Manon, mám opustit náš svět? Vždyť život trvá chvíli, ach, vždyť ten život, milý, je jeden. Jen jeden. Jen jeden. Ach, pane, prosím vás, máte-li chvilku čas, abyste se na okamžik vrátil, než přijde můj přítel, jenž se ztratil. Musíte mi vrátit přítele. Ach, kdo by to mohl jiný být, jen ďábel směje se tak vesele. Já bez něho nemohu žít. Musíte mi, pane, pomoci, a kdo by to mohl jiný být? On upadl do smrtelné nemoci, já bez něho nemohu žít. Já nejsem Radvojič a nyní spěchám pryč, mám odpočteny svoje kroky. Jste mlád, mě utíkají roky. Manon, Manon, sladká hříšnice. Ve mně se bouří hněvemci. Ach, dny a noci, týdny, měsíci. Já bez něho nemohu žít. Manon, Manon, ať jste kdokoliv. Ach, mě se bouří hněvemci. Však co když nesvolí? Svolí? A pak budu mít klid. Manon! Sladká Manon! Odjíždíme do Paříže. Čekám, rytíři de Grie. Než nasedneme na dostavník, Manon, dovolte, abych vám připijal talisman pro štěstí. Rytíři de Grie, bojím se, že zavrhnete svého miláčka. Jak bych mohl, což nejste celý můj život. Uvidíme, rytíři de Grie. Ach, jak jsem mohl nevidět váš bohatý šperk? Já jsem jej opravdu neviděl. Přišel jsem jeden pán, nabít mi talisman. Já, která ráda šperky nosím, jsem řekla, pane, proč ne? Prosím. Neslyšel však moje děkuji. Nemusí na nic pyšný být. Vždyť víte přece, že vás miluji, že bez vás nemohu žít. Neslyšel však moje děkuji. Nemusí na nic pyšný být. Vždyť víte přece, že vás miluji, že bez vás nemohu žít. Co jste to provedla? Vy jste mě podvedla. Nač přijímat ti Manon dary? Ach, miláčku můj, vždyť byl starý. Být nám Manon, Manon hříšnice. Podruhé nesmí se to dít. Váš rytíř je jak zmoklá slepice, on bez vás nemůže žít. Bídná Manon, Manon nevinná, podruhé nesmí se to stát. Já pláči, Manon, špatný hrdina. Já vás mám šíleně rád. Až budu v Paříži, zamčená za mříží, musíte si mě dobře hlídat. Ne, já se nechci s nikým vídat. Odpouštím vám, Manon, a pláči. Odpouštím vám, Manon, a jsem štěstem. Miluji vás, Manon Lesko. A kde Grie? Vraťte se! Vraťte se! Vraťte se! Pryč! Pryč! Pryč! Odpust mu, Bože, jeho viny! Naschledanou! Adie. Adie, krása kosoviny. O, dveři. O, de Grie! Odpusťte, otče, že vám píši a že jsem nemohl přijeti. Už píši vám dnes po třetí, Žel tyto dopisy se liší, snad ani tento nedopíši. Mé pero plouží se jak stín, honím se s ním jak kočka s myší. Zdraví a líbá vás váš syn. Uchýlil jsem se do zátiší a žije jako v zakletí. Nemáte, otče, ponětí, na jaké jsem teď mravní výši. Ne, ovšem, jak ti staří mniši, jimž protiví se dívčí klín. Můj nos se nezrcadlí v číši. Zdraví a líbá vás váš syn. Vím, otče, z vašich zraků čiží teď chlad, jak z písné závěti. Chcete mne, otče, prokletí? Při Bohu, při Ježíši, to raději zůstanu v své skryši a neprozradím vám svůj čin. Bůh je jim svědkem. Bůh to slyší. Zdraví a líbá vás váš syn. Daleko od vás jsem vám bližší. Nejsem si vědom žádných vin. Ani se raději nepodpíši. Zdraví a líbá vás váš syn. Co vás to napadlo, můj milý? Vždyť už po páté připisujete svůj dopis. A ani jednou se mi nepodařilo otci sdělit to, co mi leží na srdci. Trápí vás zlé svědomí? Manon, pominuli jsme zákonů církve. Což nejsme svoji? Proč se můj rytíř nespokojí s tím, co je? Vždyť život trvá chvíli. A vždyť ten život, milý, je jeden, jen jeden, jen jeden! Naše prostředky jsou stenčeny! Manon, nevím, zda to víte. Možná, že se tomu podivíte. Jsem však z toho celý sklíčený. Vždyť nechci od vás nic, než sladkou vaši něhu. Ach, proč bych chtěla víc? Vždyť život je jak vločky sněhu. Co byste mě mohl dát, co nad životem stojí? Mějte mě prostě rád a buďme prostě svoji. Manon, máš jednocit mě do nima až k pláči. Chci s vámi navždy žít a jestli vám to stačí, už pro nic nežádám a nechci od věčnosti. A mám i vás, pak mám vše, všecko, všeho dosti. Prosím vás, abyste byl bez starosti. Najdu pomoc, což jsem vás o tom neujistila. Což je v tom něco zlého, umět si poradit? Má prostoducha něho, dovést tě, vyhladit! Což je v tom něco zlého, umět si pomoct? Má prostoducha něho, smrtelná nemoci! Což je v tom něco zlého, mít trochu v moci svět? Má prostoducha něho, ty věříš všemu hned? Ale jak bych nevěřil tomu, co říká Manon? Manon, snad nepláčete. Věřím vám, Manon, nepláčte. Věřím vám, Manon, jako věřím v pohádky. Vypravujte svému rytíři nějakou pohádku z dávných let. Jakou chcete slyšet pohádku, můj milý, můj drahý? Kteroukoliv, Manon. Vždyť víte, že miluji všechny stejně. Jak rád si nich usínám na vašem klíně. Již jste zavřel oči, můj miláčku? Nechte je zavřené. Mám zavřené oči a pohádka nepřichází. Ach, Manon, vypláčete? Na mou tvář skanula vaše slza. Chtěl jsem, abyste mi vyprávěla pohádku a vypláčete. Ne, ne, ne, vždyť se směji. A chtěla bych trošičku rozesmát i vás. Tak trošičku. Jen tak pohladit smíchem, jen vám dát takovou veselou pusinku na rozloučenou, když chcete za chvíli odejít. A teď pěkně mlčet a tiše poslouchat. Tak je to krásné. Tak. Tak. Byl jeden král. Byl starý. Už netěšil ho svět. Netěšili ho dary. Ten král rád jedl med. Tak rád ho jedl z misky. Rád strkal do něj nos. Měl medu plné pysky a trůn měl plný voz. Když jedl, trůn zářil. Když nejedl, trůn zhasl. Ten král se šťastně tvářil a tak mu plynul čas. Na jeho sladkém nose, jenž svítil jako bán, se zalíbilo vose a usedla si na ní. Král nehněval se na ní. Ten starý král byl rád. Čechral si bradu dlaní a chtělo se mu spát. Ten král hrál na mandolu. Ach, co jej napadlo, důvěřovat i tvoru, který má žihadlo. Když jednou setmělo se a začal padat sníh, král omluvil se vose a třikrát mocně kých. Ta vosa byla podlá, ten nevděčný tvor zhrd. Ta vosa krále bodla a král měl z toho smrt. Manon, děkuji. Děkuji. Nepošlu otci do pes. Nebudu mít starost. Není mi smutno. Naschledanou, Manon. Pan Dival, prosím, směli vstoupit. Proč ne? Pan Dival zmokl. Zmokl? Čekal prý dlouho u domu. Marcelo, dokud pan Dival neodejde, neodmykejte nikomu. Spolehněte se, madam. Ta vosa byla podlá. Ten nevděčný tvor zhrd. Ta vosa krále bodla a král měl z toho smrt. Promokl jsem, Manon, až na kůži. Lituji velice, pane Divale, že vás stihla taková nehoda, avšak uznejte, že jí nejsem vina. Pan de Grie byl u mne na návštěvě a nemohla jsem vás pozvat, dokud neodešel. Pan de Grie má na mě totiž jakési právo, pane Divale, a ve svém rytířském zápalu by vám mohl ublížit hůř, než by pouliční déšť. Jsem velice nerad, Manon, že neznám pana de Grie, tak toho nemohu ani oslovit, ani se mu vyhnout. Viděl jste ho přece v Amiánu. A jen letmo. Ostatně právě tak letmo, jako vaše kouzla, Manon, lesko. Nebýt pana Tiberže, nikdy bych se byl nebyl dověděl jméno vašeho přítele a nikdy bych vám nemohl darovat, Manon, lesko, tento náhrdelník. Víte přeci, že jsem vám jej v Amiánu jen zavěsil na krk, jen zkoušel. A bylo pro mne velkým překvapením, když jsem shledal, že jste odjela a že jste nucena opatrovat i můj předmět, který přece měl být i vaším předmětem. Máte pravdu, pane Divale. Váš šperk mi způsobil hodně nesnáze. Uznejte však, že jste mi jej pověsil na krk z vlastního rozhodnutí a že můj odjezd z Amiánu nezávisel docela na mě. Pan Tiberš pomohl mi vypátrat i bydliště vašeho přítele a tak jsem vám mohl naštěstí darovat i částku peněz, která vás chtěla odměnit za vlídnost, níž jste opatrovala můj šper. Kdybyste mi dopřála dobrodiní malé návštěvy. Těší mě, pane Divale, že se tato návštěva přece jen uskutečnila. Probůh! Můj přítel, on se asi vrací. Jsem v dosti nepříjemné situaci. Chápu, že není vám to zcela vhod. Naštěstí je tu pane druhý vchod. Ach, to je nepříjemné překvapení, mám odejít. Jiná pomoc není. Tak krátká schůzka, kdo by to byl, řek. Ať odškodní vás tento polibek. Manon, Manon, ať se je to kdokoliv. Ach, kdo by to mohl jiný být? No vrací se jak chlapec ze školy, proč bez něho nechcete žít? Manon, poroučím se s poklonou. Slušný polibek a tisíce věd. Dáte mě signál záclonou a vrátím se Manon zase zpět. Ta vosa byla podlá. Ten nevděčný tvor zhrd. Ta vosa krále bodla a měla z toho smrt. Proč jste tak dlouho nepřišla? Neslyšela jsem vás klepat, pane. Vy jste mě neslyšela klepat, proč jste mi přišla otevřít? Není to má vina. Sloužím zde jen jak každá jiná 20. den. Odvykněte si lhání. Poslechla jsem svou paní. Odvykněte si lhát, lež hrozně nemám rád. Kdo lže, ten krade a pak visí. Kdo lže, ten vždycky ublíží si. Lež je šminka, která hyzdí tvář. Lež je účes, který nesvědčí. Ať podívá se do zrcadla lhář, ať sám se o tom přesvědčí. Lež je maskovaná ohyzda, lhář se nejvíc obelhává sám. I když sám se přitom hezký zdá, je to jen chvilkový klam. Vy jste mě podvedla! Paní nenavedla. Přišel jsem jakýsi pan Dival z ulice, odkud na ně kýval. Nevím, pane, co tu vlastně chtěl. A co by to mohlo asi být? Když jste klepal, rychle odešel. Vyřídím, pane, své paní, že jste se vrátil. A zamlčím jí, co jsem vám sdělila o panu Divalovi. Manon, v této chvíli chtěl bych být je odsud 100 mil. Manon, kéž je to jen křivda. Kéž je to jen omyl. Kéž je před vás věrná Manon na kolena trcnu. Kéž je noc a kéž se to vše přihodilo ve snu. Moje strašná nedočkavost do plamene říká. Manon, ta tam je má hrdost. Ta tam je má pícha. Slyším z dálky rakot bubnů, které smutně víří. Před mým srdcem nesmíte stát nikdy na pranýři. Jako svědek chtěl bych říci soudcům pod přísahou, že to není spravedlivé vláčit vás nahou, že jste oběť svědků, kteří přísáhli křivě. Já vás nedám spálit v ohni ani na kopřivě. Proč mi, Manon, tečou slzy při té obhajobě? Proč vás vidím na pranýři? Proč se vidím v hrobě? Proč ta strašná vidina, to zatmění, ten úkaz? Proč jsem ponoven těm soudcům, kteří chtějí důkaz? Moje strašná láska, Manon, dráždí mne i krotí. Manon, jsem jak obě strany, pro a také proti. Vše, co zbožňoval jsem na vás, mám teď náhle proklít. Připravila jste mě, Manon, o rozum a o klid. Co jste to provedla? Vy jste mě podvedla, nač přijímat ti, Manon, dary. Můj miláčku, i když byl starý, bídná Manon. Manon nevinná. Pod trestem smrti nesmí se to stát. Já pláču, Manon, špatný hrdina. Já vás mám šíleně rád. Snad se mi nezmok. Na vaší tváři jsou 3 kapky dešti. Pojďte blíž, ať je zulíbám. Pojďte blíž. Nezmokl jsem. Nepršíš. Hodiny letí jak ten pták a už se zase smráká. Hodiny letí jak ten pták, až do oblak a chytit toho ptáka. A kdy zas najdu tě s tím se vším, co mě schází? A kdy zas najdu tě? Hodiny jdou jak labutě, již chladný vesmír mrazí, již chladný vítr mrazí. Hodiny zas už bíjí čtvrt a ruce opět zebou. Hodiny zas už bíjí čtvrt, odbíjí půl a přijde smrt a vezme si tě sebou. Ano, tak se mi zdá, jako byste mi chtěla něco říct. Nic, můj milý. A přece vaše oči na mě ukrývají nějakým jiným pohledem než jindy. Nerozeznávám to, že Manon, dívá-li se teď na mě vaše láska, nebo váš soucit. Ach bože, ty pláčete. Někdo zaklepal, otevřete sám. Přicházím vás zachránit, rytíři de Grie. Ani jsem netušil, že by mi hrozilo nějaké nebezpečí. Byl jste vždycky tak prostoduchý, abyste věřil, že vás má vaše milenka ráda? Nic nemůže zvykat mou důvěru. Manon Lescaux vás milovala sotva hodinu. Vím, kdy jste se s ní seznámil v Amiánu a vím také přesně, kdy se s ní seznámil pan Duval. Což vám není známo, že si pan Duval získal skoro zároveň s vámi srdce vaší princezny. Jak znáte to jméno? Přistihl jsem pana Duvala téměř in flagranti s vaší milenkou. A už v Amiánu, můj drahý. A on mi sdělil, v jakém rozkladu žijete. On nezískal její srdce. Svedl ji čarami a nebo jedem. Snad se na ní dopustil násilí. Lépe, když jsem vám musel učinit bolest teď, kdy není ještě pozdě, než byste byl zcela prosáknut jedem té ženy. Vzpamatujte se, rytíři, vzpamatujte se! Dobře! Musím-li se zříct si, Manon, zřeknu se rád všech světských radostí a ještě dnes vstoupím do semináře. Sdělte to, Manon. Sám nemám odvahu spatřit ještě jednou. Až zítra zarachotí klíč v těch černých vratech semináře, přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tvář. Ach, zbohem, lásko, jsi jak míč, uhasla tvoje svatozáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře. Až otevřu svůj nebeklíč, až začnu plakat do polštáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře. Jsem Tiberš. To je ten, který je zasvěcen. Ten, který zpovzdálí se díval, kdo jste vy a kdo pan Duval. Přišel jsem dnes k panu de Grie strtit jej a podat mu lék. On tu vaši zradu přežije. Za pár dnů přijde zármutek, za krátký čas bude z něho kněz. Vaše nevěra ho přebolí, zapomene, co jej stihlo dnes. Na svět, na slzavé údolí. Odbylo 6:15. Ach, nejste vy ta smrt, která nám všecko lačně bere, zpívajíc přitom mizeréře. Pane, hřeším, jak vy dýcháte. Pozor, mohla bych vás ještě svést. Nějak odtud nepospícháte. Ještě vám poskvrním čest. Pane, pamatujte si a s tou větou můžete zasít. Láska má jej, vždycky najde si. Nemohu bez něho žít. No co mu vzkážete? Vy se mne tážete? To, co jsem řekla, pane, platí, ať přijde, ať se ke mně vrátí. Nikdy, slečno, nikdy už. Bylo by to jeho neštěstí. Byl to chlapec, avšak byl to muž. Neobvinujte mě z neřesti. Byl jen slabý, teď je hrdiný. Vám byl dobrý na flirt, pro změnu. Pane, i když sám jste bez viny, neházejte kámen na ženu. odpustíte, otče, že vám píšu a že jsem nemohl přijít. Uchýlil jsem se do zátiší a žiji jako v zakletí. Vím, otče, z vašich zraků čiší teď chlad, jak z písmen závěti. Daleko od vás jsem vám bližší. Nejsem si vědoma svých vin. Ach, při Bohu, ach, při Ježíši, miláčku, vrát.